Foto sidan 33. På detta flyttblock i Uppländska Ed lät den lokala stormannen Ragnvald både hylla sin moder Fastvi och berätta om sin egen ställning som krigsledare i det bysantinska Väringagardet. Runstenar som berättar om Greklandsfarare är vanliga i Sverige. Ristningen består av en runslinga.